Pengine sote Fatir aya nambari 18, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba. In tad'u, yani kwa maana ikiwa huyu muthqalatun, man huwa muthqalatun? Muthqalatun ni yule ambaye mzigo umemtopea, zigo limekuwa kubwa la madhambi. Sasa hata akiita kwa maana ila himliha, ili aweze yani kuchukuliwa, kubebewa mzigo wake, jambo hili halitowezekana siku ya kiyama kabisa, abebewe chochote, yani kwa maana hatoweza, la yuhmalu, ukawa pakachukuliwa kutoka mzigo wake chochote chochote, hata ile dhambi moja haichukuliwi na mtu. Alo nasema walau kana dha kuruba, hata kama yule anamwita yule ni jamaa wake ya karibu, jamaa damdam, zigo la madhambi lishamtopea mtu. Kwa hiyo anamwita mtu ili aje kumsaidia ambebee, basi hatobebewa hata punje ya dhambi moja, hata kama yule anamwita mtoto wake, mwanangu wewe njoo, dhambi zimezidi, nisaidie zigo hili. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Fatir aya nambari 18, wa in tad'u muthqalatun ila himliha, na hata kama aliyetopewa na mzigo wa madhambi akamwita mtu kwa ajili ya kubeba mzigo huo, la yuhmal minhu shay'un, ni kwamba hatobebewa chochote hata punje moja, walau kana dha qurba, hata kama alomwita kumsaidia atakuwa ni mtu ambaye alokuwa ni wa karibu mno, kuonesha kwamba mizigo yote kila mtu atabeba mzigo wake. Masala ya kubebeshana madhambi, hili swala hili halipo kama vile ambavyo wanavyofanya Wakristo na Nasara. Wanaingia katika swala ambalo mtu anakwenda kuungama dhambi zake zote, na itikadi ya kwamba Yesu amekufa msalabani kwa dhambi gani? Kwa ina maana mtu dhambi zangu zote ziko kwa nani? Wala taziru waziratun wizra ukhra, hatobeba mbebaji mzigo wa mwingine, dhambi ni zako na mizigo ya mabalaa yote itakuwa ni ya kwako wewe. Hakutokuwa na suala la kusaidiana, hususan katika masuala haya ya mizigo ya dhulma na mizigo ya dhambi ambayo mtu ameifanya nafsi yake. Na kwamba katika Sufi Musa na Ibrahim kulikuwa na maelezo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya inafuatia, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Maana yake ni kwamba wa alaysa lil insani, na kwamba hatapata illa isipokuwa ma sa'a, ma yale ambayo sa'a aliyoyafanya na kuyahangaikia, lazima akawa amechakarika. Wa alaysa lil insani, na kwamba mtu hatapata illa ma sa'a, ila yale aliyoyatenda, aliyoyafanya, amechakarika nafsi yake, basi naam, ndo lile lile utakalolipata. Wa alaysa lil insani, na kwamba mtu hatapata kesho akhira, illa isipokuwa ma sa'a, yale ambayo aliyoyafanya, aliyoyalotea jasho na akahangaikia mwenyewe, basi hayo ndiyo ambayo itakuwa mtu atakayopata kesho kiyama. Ibn Kathir akaandika katika tafsiri yake, ai maana yake ni kwamba kama la yahmal alayhi wizr ghayru, kama ilivyo ambavyo hapatobebwa mzigo wa mwingine, si mtu ana mzigo lake, kwa hivyo haiwezekani kwamba atokee mwingine ambebeo, wala taziru wazira tumuiza okra. Na vile vile ifahamike kwamba la yahsalu min alajri, ni kwamba mtu hatoweza kupata malipo ila makataba huwa linafsihi, ni yale yale malipo ambayo aliyoyachuma mwenyewe nafsi yake. Hiyo ndo maana yake walaysa lilinsani ila mataa, na kwamba mtu hatapata ila yale aliyofanya. kama ilivyokuwa mtu ana mzigo wake hatokai mwingine akambeba mzigo akaubebea mzigo ule, na vile vile mtu hawezi kupata malipo ilipokuwa yale yale yale yale ila masaa aliyoyatenda. Anasema Ibn Kathir, wa min hadhihi al-ayati al-karima istanbata ash-Shafi'i rahimahullah wa man ittaba'ahu, na kutokana na aya hii Imam Shafi yeye amefanya al-istinbat, na wale ambao wafuacha Imam Shafi. Istinbat ni kama mfano mtu kafanya kuzamia kisha baadaye akaja na lulu, mnaona jamani nilizamia hapa . Kwa Imam Shafi amezamia aya hii kisha akaeleza msimamo fuatao. Akasema msimamo huu ni kwamba anna al-qira'a, kwamba kisomo la yasilu ihda'u thawabuha ila al-mauta, ni kwamba kisomo, yani hiki kisomo cha Qur'an, thawabu zake hazifikii anapopelekewa huyu maiti. Maana yake nini? Hitma. Unasoma Qur'an kila herufi moja unapata ala sabili thawabu 10. Kwa maana ukisoma harufu 30 tayari. Almuhimu ni kwamba kisha unasema Allah kwa kisomo hichi thawabu hizi mfikishie nani? Pengine huyu mwendeshaji hitma kalisahau jina la marehemu. Rashid bin Juma. Rashid bin. Almuhimu ni kwamba Imam Shafi anasema tusidanganyane. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Na kwamba mtu hatapata ila kile alichokichupa. Kwa haiwezekani kisomo, thawabu za kisomo kile ikawa apewe zawadi. Nani? Maiti thawabu zile. Imam Shafi akasema kwa nini? Kwa sababu li'annahu laysa min amalihim wala katbihim. Kwa sababu hao maiti wanaosomewa hitima si katika matendo yao wala si katika machumo yao. Haiwezekani kwamba mimi nisome jasho limtoke thawabu zipate halafu ati nimpelekee alokufa yukishazikwa kaburini. Imam Shafi anasema huyu kafanya nini mpaka apewe hizi? Yuko ndani ya kaburi, kafanya kitu gani? Hajafanya amali yoyote, hajafanya chumo lolote, kwa hivyo hastahiki kupewa thawabu hizi kutokana na nini? Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Wakasema walihadha, kutokana na sababu hii basi lam yandab ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ummatahu wala hasahum alayhi wala arshadahum ila binafsi, ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ndo maana akawa hakuhimiza wala hakuagiza wala hakupendekeza kwa umma wake, kwa umma wake wafanye nini? Wafanye suala hili kwamba mtu afanye amali, asome Qur'ani, alafu thawabu zake amjalie maiti fulani. Bwana Allah mpe thawabu zangu hizi. Bwana mtume hili hakulipendekeza, hakulisisitiza wala hakuwaongoza nani? Umma wake katika suala hili. Na kwa maana hiyo basi walam yunqal dhalika, wala halijanukuliwa hilo an ahadin min as-sahaba radhiallahu anhum ajma'in, kwamba sahaba yoyote ikawa masahaba wamekufa, masahaba mtume amekufa, wakaa masahaba wakaishi, anakufa huyu kwa hivyo haijatokea manukuu, kwa maana maandiko katika kitabu chochote, amekufa sahaba fulani, masahaba wengine wakakutanika wakaitanika pale Abu Huraira, si nani, Anas bin Malik, Abdullah bin Saud, bwana amekufa fulani. Kwa hiyo tusome alafu baadaye sahabu zetu tumpeleke sahaba huyo. Hakuna hii. Kwa hiyo hapa ndio ule msemo ambao tulozungumza jana akautaja tena Ibn Kathir katika tafsiri aya hii, walau kana khairan lasabakuna ilayhi, na lau ingelikuwa ni khair, jambo hili jema la watu kusoma Qur'ani na thawabu zao wakamzawadia maiti, basi ungetutangulia, la sabakuna ilaihi, jambo hilo kulifanya nani? Masahaba. Au kuna mtu jamani kasikia kwamba masahaba wamekusanyika wakasoma kisomo, halafu baadaye sababu zile zikapelekea sababu mwingine, na kabla ya kusoma pale ushamaliza pakapigwa kofi. Mmeshakusikia? Sema jamani, mahitima haya, haya ni biashara hizi, hitima hizi. Kama mtu atakuwa mjanja kidogo, akienda sehemu ambazo watu wajinga ndio wale wao, tumbo hilo. Kwa sababu kila hitima moja siku hizi zina bei, nafikiri zina rate ya dola hizi. Na maiti wangapi? Nani? Basi kila moja hitima moja 50. Anapunguziwa na bageni watu. Basi tafuta kutolea 5 kile. 45 mara 4 ngapi? Naam. Lakini basi بسم الله الرحمن الرحيم ولا اله الا الله ايه na mara nyingi sana wafanyiwa habari hizi ni wale ambao alipoa nipe majina yake Kanjibai Ismail mabaya ndio wanoliwa sana. Kwa hiyo lau kama ingelikuwa lau kana khairan la sabakuna ilayhi, ungetutangulia mabwana kubwa. Wa babu القربات يقتصر فيه على النصوص, يعني مساله يوتي نصاله لا كجكربشه مع الله هيا يمفنجك جوا دليل اما ايه اما حديث جماه هي نلفانيا بس لمفنجك كما كنا دليل ايه او حديث نكو معنى هيو بس ما يا كجكربشه مع الله ولا يتصرف فيه بانواع الاقصيه الاقصى هيكوكوا ikawa watu wanafanya kiasi walarai na kutoa rai zao. Fa amma ad-du'a was-sadaq fa dhalika mujma ala usulihima wa min aw minsus min ash-shari alayhima. Ama dua na sadaka, vitu hivi kutokana na dalili nusus, naam, ziko dalili ambazo zathibitisha sadaka yamfika maiti, dua yamfika maiti, lakini usomaji wa Qur'ani kwamba sababu zake zipelekee maiti, hili hakuna dalili. Na akasema kwamba hii sadaka vile vile ifahamike kwamba ni sadaka ile ambayo itakayokuwa yatolewa na huyu ambaye alikuwa ana ukuruba zaidi na maiti yule, ima itakuwa ni mtoto wake. Wa amma alhadithu alladhi rawahu Muslim fi sahihihi an Abi Huraira qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hadithin mashhur, idha mata ibn Adam inqata amaluhu, ay hadith shayli zatan. Sasa ameandika bin Kathir katika tafsiri yake hadithi hii ni kwamba inapozungumziwa habari ya vitu ambavyo mtu amevifanya, wa alaysa للإنسان إلا ما سعى, بس هذه ذيمو بتوبيتاتو هذي. وكتاجة خباري يا صدقة الجارية نكوانبا انتو أمفانيا يهي نكتاجة سؤالة لا انتو أمفانيا إلا إليمو يمتفع بي أمسوميشا مانا كازي. Yani hii hadithi bado still inafunga kwamba walaisa lilinsani ila ma saa, ni kwamba mtu hawezi kupata kule aliko isipokuwa yale yale aliyotenda. Kivipi? Sadaka tujaria, mwenyewe kafanya, mwenyewe kaamali. Saa kivipi? Amemfundisha mtu elimu, amefanya. Saa kivipi? Amemzaa mtoto, na mtoto huyu akawa amuombea dua mzazi wake. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, fahadhihi thalathu fil haqiqah min sa'yihi wa amalihi kama jaa fil hadith. Ni kwamba mambo matatu haya, mtoto, sadaka tijaria, elimu yenye manufaa, ni katika sa'yihi wa amalihi, matendo yake na katika juhudi zake. Kwani imekuja hadithi ambayo iko katika sahihi Bukhari, amesahihisha al-Bukhari katika sahihi Jami, Bwana Mtume sala amesema inna atyaba ma akala ar-rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Ama hakika mtu kitu kizuri anachokikila ni kile chumo lake, yani mwenyewe amechakarika. Basi ile chumo lile unaponipata kwa kuchakarika ndio riski nzuri sana hiyo. Na hakika mtoto wake mtu ni katika chumo lake. Kwa maana hiyo mtoto akitoa sadaka wewe baba inakufika kwa sababu ni chumo lako. Na mtoto asilia mbali asitoe sadaka. Akiswali, anaswali huko kaburini, akipata thawabu 50, basi 50 inakuwa ni za kwako na 50 ni za kwake mtoto. Naam, kwa sababu ni chumo lako yule, umemzaa wewe, umkamlea. Anasema Ibn Kathir ya kwamba wa sadaqatul jariya kalwaqf wa nahu min athari amali. Ni kama mfano vile mtu akafanya sadaka tijara, ni katika athari ya matendo yake. Wal ilmu alladhi nashrahu, na mtu elimu aliyeneza finnasi kwa watu, faqtada bihi an-nasu, wakaweza kuongoka wakamfuata mtu huyu kutokana na elimu aliyotoa. Baadahu huwa aidha min sa'ihi, ni katika sa'ihi wa amalihi. Wa thabata fi sahihi, inathibiti hadithi katika sahihi Muslim. Bwana Mtume SAW amesema ya kwamba man daa ila huda, yeyote mwenye kulingania katika uongofu, kana lahu min al-ajri, mtu huyu ana malipo mithlu ujuri man ittaba, wa yule aliyefuata uongofu ule, min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a, pasipo na kupunguzwa katika malipo yale chochote. Kwa mtu akikuongoza, hili acha hili. Maana nakuona hapa ndugu yangu unaposali sivyo. Nakuona unasali hivi. Nasikia hapa inabidi ufanye hivi, fanye hivi. Kumbe hii ndio sunna. Sasa ikawa wewe unafanya sunna, unapata thawabu. Sasa yule alokuelekeza sunna ile naye anapata thawabu. Ukipata thawabu 100, naye anapata thawabu 100. Ukipata thawabu 50, naye anapata. Hivi ndivyo ambavyo umuhimu wa watu kufanya nini? Kufundisha. Kazi hii mara nyingi watu waona kwamba haina heri yoyote. Kwa nini? Kwa sababu watu ni materialist. Wanataka waone kitu hivi physically. Kipi? Kufundisha. Ana nyumba sasa hivi. Nyumba ishajenga, anamalizia ile nyumba ya pili, bati anaweka bati sasa. Tena bati ile Afrika Kusini. Kazi gani? Si anasomesha ile chuo. Kumbe kazi ya chuo inalipa. Hata watu wanataka ishi. Lakini kumbe mambo haya ya kiimani, kwamba unapomfundisha mtu jambo pap akilifanya ili ala tuli hayatihi, akiishi miaka 70, basi naam wewe huku wapata tu, wapata tu. Hata umewafundisha watu 100, umewafundisha watu 200, watu 10,000, waonaje sababu zake? Kuonesha kwamba kazi hii ni kazi ya kheri, watu wasidharau, wasione kwamba kama kwamba mtu anarudi katika ile primitive, yani maisha yale, akazi yake kusubu, yani udarueshi udarueshi hivi, ustazi ustazi, yule ustazi ustazi yule. Na ingine pia uliza kwenye na kazi gani? Kwa hii kazi jamani, hii kazi tena ujira wake ni kabisa. Hana kazi yote, kazi yao tu basi vitu ni videvu na vikando vifupi. Hii ni kazi. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo aya inavyosema, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, na kwamba mtu hatapata ila yale aliyoyafanya. Maelezo haya ya khitma na umuhimu wa maiti kupata thawabu, na kwamba kila mtu atapata kile alichokichuma, tumeeleza sana katika kitabu kinaitwa Ahkamul Janaiz cha Sheikh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Sana kabisa, kwa sababu ameweka mlango maalum babu ma yuntafa'u al-mayt, mambo yanomfaa maiti. Kwa hivyo akayaorodhesha, na miongoni mwayo ni hii. Akaleta vile vile hoja hizi za usomaji wa hitma. Kuna baadhi ya akwali kwamba sababu zinamfika, wakatoa dalili kongwe, yeye akazieleza na challenge zikaja, ikaonekana kwamba suala la hikma halikuthibiti. Tunarudi kule kule, halikuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kwa masahaba zake. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimezuka bila uzushi uliokuja baadaye, Mtume ashaondoka, masahaba hawapo. Kwa hivyo ni vitu ambavyo havina dalili yote au mashiko katika dini. Kwa hivyo ikawa kitu hichi kinaitwa hikma. Mtu asiyejua au asiyokuwa ameelewa maelezo kama haya, mara nyingi ndiyo patengenezwa chuki, chuki kabisa. Kitu yule bwana asomi hikma kabisa, asomi bwana ule msikiti wa Morogoro, waone vile vile hapa somu hikma pale, wanaanza kuchukua watu kuongeza. Kitu yule bwana tunajua, wanajifanya anajua, jua anajifanya anajua, jua jua jua, naona hata mtu anapandikizwa chuki haswali msikiti huo. Kwa nini? Kwa sababu hapa somo hitima. Ndiyo hapa somo, kwa sababu ni bida. Hakuna dalili yote ya kwamba hapa somo ya Qur'ani alafu thawabu zimfikie maiti. Hakuna dalili hiyo. Nahnu abna'u dalil, namilu haithu mala dalil. Sisi ni watu ambao tumejiwekea kwamba kila kitu katika dini kinahitajia dalili. Kule dalili ipo ndipo sisi tunaegemea huko. Hakuna dalili tunaacha.